خو وزه وکړه ادا واخه به نمبر ګډول دي ما ته خې فون کړو زه په ناشته یو کور کې ناستم بسم الله الرحمن الرحیم باب زیادت الایمان و نقصان. اس باب میں ایمان کی زیادت اور نقصان کو ثابت کرنا ہے. اس باب کا ایک تعلق مناسبت ہے مقبل کے ساتھ اور ایک اس باب کا مقصد ہے کہ ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا مقصد کیا ہے. تو ما قبل کے ساتھ مناسبت تو یہ ہے کہ اس سے پہلے باب میں امام بخاری نے فرمایا تھا باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادوم، کہ محبوب عمل خدا کی نظر میں وہ عمل ہے جو دائم، جو او عمل کا دوام جو ہے وہ کلی مشکک ہے. کوئی دوام مہینے تک کرتا ہے، کوئی دوام سال تک کرتا ہے، کوئی دوام پوری زندگی کرتا ہے. اور جب دوام کلی مشکک ہوا تو ایمان کلی مشکک ہوا، اور جب ایمان کلی مشکک ہوا تو قابل ہوا زیادت و نقصان کا. تو امام بخاری نے یہ باب باندھا باب زیادت ایمان و نقصان، کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان. تو ایک مناسبت ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل باب میں مصنف نے کہا تھا کہ احب الدین الی اللہ عز وجل ادوم، کہ محبوب عمل خدا کی نگاہ میں وہ عمل ہے جو دائم ہو. تو ایمان کا در و مدار عمل دائم پر ہے، اور دوام ایک کلی ہے جو قابل ہے تفاوت کا. ایک دوام ہے مہینے تک، ایک دوام ہے چار ماہ تک، ایک دوام ہے سال تک، ایک دوام ہے ساری زندگی تک. ٹھیک، آپ نے 3 دن تبلیغ کے لیے دیا، اس نے 10 دن دیے، اس نے 40 دن، بزرگ نے ساری زندگی اللہ کے راستے میں دی. تو دوام اور دوام میں فرق ہے. تو ایمان کا دار و مدار دوام پر ہے، اور دوام قابل زیادت و نقصان ہے. تو اس باب سابق سے معلوم ہوا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا، اس لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا باب زیادت ایمان و نقصان ہی. ٹھیک ہے، یہ تو ما قبل باب کے ساتھ مناسبت. ما قبل تمام ابواب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ما قبل تمام ابواب میں مصنف نے ایمان کی ترکیب ثابت کی کہ ایمان زی اجزاء ہے. صوم و رمضان من الایمان، قیام و لیلۃ القدر من الایمان، حب الرسول من الایمان، حب النصارى من الایمان، الجہاد من الایمان. تو مصنف نے ایمان کا زی اجزاء ہونا ثابت کیا تھا، مرکب ہونا ثابت کیا تھا، اور ہر مرکب قابل زیادت اور نقصان تھا. اگر اجزاء آدھا ہو تو مرکب آدھا ہے، اگر اجزاء کل ہے تو مرکب کل ہے. تو تمام ابواب سے ضمناً ایمان کا زائد اور ناقص ہونا ثابت ہوا تھا. تو امام بخاری نے یہاں تصریح کی باب زیادت ایمان و نقصانی. یہ دو مناسبتیں ہیں اس باب کی مقبل کے ساتھ. ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے؟ تو ترجمۃ الباب کا مقصد رد ہے جمہور متکلمین پر، رد ہے مرجیہ پر، رد ہے کرامیہ پر، رد ہے جہمیہ پر. جمہور متکلمین پر رد یہ ہے کہ جمہور متکلمین نے کہا تھا کہ ایمان نام تصدیق اور تصدیق لا تفاوت، تو ایمان بھی لا تفاوت. تو مصنف نے کہا کہ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، متکلمین کا مذہب غلط ہے، ایمان تصدیق کا نام نہیں ہے بلکہ مرکب کا نام ہے، اور ہر مرکب قابل زیادت و نقصان ہے. اگر اجزاء کامل ہے تو ایمان کامل ہے، اجزاء ناقص ہے تو ایمان ناقص ہے. تو یہ جمہور متکلمین کی تردید. مرجیہ کی تردید اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اس کے بعد کوئی نیکی ایمان میں مفید نہیں ہے اور کوئی معصیت ایمان میں مضر نہیں ہے. تو مصنف نے اس کی تردید کر کے کہا باب زیادت الایمان، کہ ایمان میں حسنات سے زیادت آتی ہیں اور وہ نقصان ہی ایمان میں معصیات سے نقصان آتا ہے. تو مرجیہ نے غلط کہا تھا کہ الحسنات لا تنفع والسیئات لا تضر، یہ بات غلط ہے، بلکہ ایمان میں حسنات جو ہے وہ مفید ہے اور معصیات جو ہے وہ مضر ہے. کرامیہ کی تردید یہ ہے کہ کرامیہ نے کہا تھا کہ ایمان مجرد اقرار کا نام من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ان کی تردید پہلے ہو چکی ہے. یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان فقط قول کا نام نہیں ہے جو بسیط ہے، بلکہ ایمان نام ہے قول، عمل اور تصدیق کا، اور عمل قابل زیادت و نقصان کا. تو ایمان قابل زیادت و نقصان کا، باب زیادت ایمان و نقصان. جہمیہ کی تردید اس طرح ہے کہ جہمیہ نے کہا تھا ایمان معرفت کا نام، جس کو خدا و رسول کی معرفت حاصل ہو جائے وہ مومن ہے، اس کے بعد اس کو نہ نیکی کی ضرورت ہے نہ گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. تو مصنف نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، معرفت کافی نہیں ہے، وہ تو قرآن میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کی معرفت کے باوجود وہ کافر، بلکہ ایمان معرفت کے علاوہ قول کا نام ہے جو لا الہ الا اللہ ہے، تصدیق یہ عمل کا نام ہے، اور عمل قابل زیادت اور نقصان کا، بعض عمل کم ہے بعض زیادہ ہے. تو ایمان زیادت، باب زیادت الایمان و نقصانی، یہ مقصد ترجمۃ الباب کا. چار فرق کی تردید ہے، متکلمین کی تردید ہے، کرامیہ کی تردید ہے، مرجیہ کی تردید ہے، اور جہمیہ کی تردید ہے. ایک تو مناسبت ہو گئی مقلم ابواب کے ساتھ، اور دوسری چیز مقصد ترجمۃ الباب. تیسری چیز جو علامہ عینی نے یہاں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ باب زیادت الایمان و نقصان ہی یہ باب مقرر ہے. کیوں؟ کتاب الایمان کے پہلا باب اس نے کہا تھا بنی الاسلام علی خمس وہو قول و عمل و یزید و ینقص. کتاب الایمان کا اول باب نکالو، اس میں یہ تین دعوے ہے کہ بنی الاسلام علی خمس پہلا دعویٰ ہے، دوسرا دعویٰ ہے وہو قول و عمل، تیسرا دعویٰ ہے یزید و ینقص. تو یزید و ینقص کا باب تو پہلے گزر چکا ہے، پھر امام بخاری کیوں لکھتا ہے باب زیادت الایمان و نقصانی؟ ٹھیک، اس کے عینی نے دو جوابات دیے. ایک جواب یہ ہے کہ بنی الاسلام والا خمسن وہو قول و عمل و یزید و ینقص، یہ کتاب الایمان کا پہلا باب ہے، یہ ہے اجمال، اور یہ آئندہ ابواب اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے، اور تفصیل اجمال کے بعد تکرار نہیں گنی جاتی، لہذا اس باب کا ذکر اس باب کے بعد یہ تکرار نہیں. تو وہ پہلا ترجمہ جو تھا وہ یزید و ینقص وہ اجمال ہے، اور یہ باب اس کی تفصیل ہے، اور تفصیل اجمال کے بعد تکرار نہیں گنی جاتی، لہذا یہ باب اس باب کے بعد تکرار نہیں ہے، یہ اس کی تفصیل ہے. ایک دوسرا جواب عینی نے یہ دیا ہے کہ کتاب الایمان کے پہلے باب میں یزید و ینقصو کا ذکر گزر چکا ہے, لیکن وہاں مقصود ترکیب ایمان ہے. جیسے اس نے کہا بنی الاسلام علی خمس, او وہ ہوا قول و عمل, او وہ یزید و ینقصو کا ذکر طبعاً تھا, تو وہاں ایمان کا قابل ہونا لزیادت و نقصان طبعاً ہے, اور یہاں مقصود بذات ہے. مقصود جو زیادت اور نقصان طبعاً ثابت ہوئی تھی وہ یہاں اولاً بذات ثابت کرنا چاہتا ہے. یہ دوسرا جواب. دوسرا اعتراض عینی نے اس باب پر یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے تراجم میں ایک باب گزر چکا ہے, باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, کہ اہل ایمان میں تفاوت موجود ہے, بعض کا ایمان قوی ہے, بعض کا ضعیف ہے, بعض کا کامل ہے, بعض کا ناقص ہے. تو باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, دیکھ لو پہلے یہ ترجمہ گزر چکا, تو وہاں سے بھی ایمان کی زیادت اور نقصان معلوم ہوئی تھی, اور یہاں بھی باب زیادت الایمان و نقصان. تو یہ تکرار ہے. اس کا جواب حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں دیا ہے کہ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال, وہاں ایمان میں زیادت اور نقصان کا ذکر تھا بتبع اعمال کی, اور یہاں زیادت اور نقصان ایمان کا بذات مراد ہے. وہاں ایمان کا زائد ہونا ناقص ہونا ثابت کیا تھا, لیکن بذات نہ بلکہ بتبع اعمال کے, کیا اعمال میں تفاوت ہے, تو تفاوت پہ اعمال کی وجہ سے ایمان میں بھی تفاوت ہے, اور یہاں جو زیادت اور نقصان ثابت کیا ہے وہ بذات. بس اب ترجمہ یہ ہوا کہ ایمان قابل زائد اور نقصان کا, یہ ترجمہ دعویٰ ہے. آئندہ جو آیات و حدیث نقل کرے گا وہ بمنزلہ دلائل کے ہیں, اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں وزدناہم ہدن اے ایمانن, تو ہدن بمانا ایمانن کے ہے, اور ہدن مفعول ہے زدنا کا, تو ایمانن مفعول ہوا زدنا کا. بڑھایا ہم نے صحابہ کا ایمان, معلوم ہوا کہ ایمان زیادت کا قابل ہے. ٹھیک ہے. ویزداد الذین آمنوا ایمانا, یہ دوسری آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں, کیا بڑھاتا ہے, ایمانا, یہ ایمانا مفعول ہے یزداد کا, معلوم ہوا کہ ایمان محل ہے وقوع زیادت کا. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل الیوم اکملت لکم دینکم, دین سے مراد ایمان ہے, آج میں نے کامل بنایا تمہارے لیے تمہارا دین, معلوم ہوا کہ دین قابل ہے زیادت اور نقصان کا, کیونکہ دین سے مراد ایمان ہے, اور دین مفعول ہے اکمل تو کا, تو ایمان مفعول ہوا اکمل تو کا. اکمل تو لکم ایمانکم, معلوم ہوا اس سے پہلے ایمان ناقص تھا اور اب ایمان کامل, تو ایمان قابل ہوا. یہ تین آیات مصنف نے ترجمۃ الباب کے لیے دلائل پیش کی, لیکن ان تینوں دلائل پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ مدعا عام ہے, ایک یہ کہ یہ قابل زیادت کا, دوسرا یہ ہے کہ یہ قابل نقصان کا, اور آیات سے صرف زیادت معلوم ہوتی ہے, زدناہم ہدا, یہاں نقصان تو نہیں ہے. یزداد الذین آمنوا ایمانا, یہاں زیادت ہے نقصان کا ذکر تو نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, یہاں سے کمال معلوم ہوتا ہے, نقصان تو نہیں ہے. تو مدعا عام ہے, زیادت اور نقصان دونوں ہے, اور دلائل خاص ہے صرف زیادت پر دال ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ زیادت امری اضافی ہے. یہ زائد کب ہوگا؟ جب اس کے مقابل میں یہ ناقص ہو. تو جب قرآن سے زیادت ثابت ہو گئی اور زیادت امری اضافی ہے بنسبت ناقص کے, تو نقصان آٹومیٹک ثابت ہوا. اس لیے امام بخاری کہتے ہیں وہ اذا ترک شیئا من الکمال فہو ناقص. جب اعمال مکمل سے انسان ایک نیک عمل چھوڑتا ہے تو آٹومیٹک ایمان ناقص ہوگا. یہ آیات کو ترجمۃ الباب کے مطابق بناتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں دو دعوی ہے کہ ایمان قابل زیادت کا, دوسرا دعویٰ ہے کہ ایمان قابل نقصان کا. اور آیات کریمہ صرف زیادت پر ڈالے, نقصان پر نہیں ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ زیادت اور نقصان اموری ظفیہ ہے. اموری ظفیہ ان دو امرین کا نام ہے کہ حدہما کا تصور دوسری کے اوپر موقوف ہو. جس طرح یہ اب ہے تو اب کا معنی کیا؟ من لہ الابن, تو اب کی مفہوم میں ابن آیا. اور ابن کسے کہتے ہیں؟ من لہ الاب, تو مروت اب کب ثابت ہوگا؟ کہ ابن ساتھ ہو. اور یہ ابن مروت کا کب ہوگا؟ کہ مروت اب ہو. تو جس طرح اب کا ثبوت مستلزم ہے ابن کو اور ابن کا ثبوت مستلزم ہے اب کو, تو اسی طرح زیادت کا ثبوت مستلزم ہے کس کو؟ نقصان کو. فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. ٹھیک ہے. یہ تو امام بخاری نے آیات سے ایمان کا قابل زیادت و نقصان ہونا ثابت کیا. لیکن علامہ عینی نے کہا ہے کہ زدنا کا یزدادو کا اکملتو کا تو ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن ہے اور قرآن سے انکار کفر ہے. لیکن ہم کہتے کہ ہدن سے مراد ایمان نہیں ہے, اسے نوری ایمان. اسے نوری ایمان اللہ بڑھاتا. ایمان جو ہے نا وہ ایک موتی ہے, ایک پتھر ہے. یہ پتھر بڑھتا گھٹتا نہیں ہے, نہ یہ زائد ہوتا ہے نہ یہ ناقص ہوتا ہے. اس کی نور میں فرق ہوتا ہے. اگر اس پر گرد و غبار مٹی پڑ جائے تو چمک دمک میں کمی ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کے اوپر رومال پھیر دیں تو چمک دمک میں اضافہ ہوا. تو ایمان جو ہے یہ ایک موتی ہے, اس پر غیر مقلد کی عدمی تقلید کا گرد و غبار پڑ گیا تو اس کی ایمان کی روشنی دھیمی ہو گئی, اور جب تقلید کا رومال پھیر دیا تو چمک دمک زیادہ ہوا. تو اس کی نور میں کمی بیشی آ گئی یا مقدار میں آ گئی؟ نور کے اندر. اس لیے وہ کہتے ہیں وَزِدْنَاهُمْ هُدًى اے نور ایمانِهِمْ او ایمانًا اے نورًا او اکملتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یعنی نور دینِكُمْ. ٹھیک ہے. یعنی حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار, نکالی جائیں گے جہنم سے, من وہ غیر مقلد جس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں وزن شعیرت من خیر, ایک جو کے دانے کے برابر من خیر ایمان ہو. معلوم ہوا کہ ایمان گٹتے گٹتے گٹتے جو کے دانی پر پہنچتا ہے تو قابل نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ اچھا. وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ اور نکالا جائے گا جہنم سے, من وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ پڑا ہو اور اس کے دل میں وزن و بھورتن گندم کے دانے کے برابر من خیر ایمان ہو. معلوم ہوا کہ ایمان کم ہوتے ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ گندم کے دانے کے برابر. ویخرج من النار, من اور جہنم سے نکالا جائے گا وہ آدمی قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو وفی قلبہ وزن ذرات من خیر, اور اس کے قلب میں مقدار ایک چیونٹی کا ہو من خیر ایمان سے. معلوم ہوا کہ ایمان قابل نقصان ہے. ایمان کم ہوتے ہوتے ہوتے ایک چیونٹی کے برابر ہے. ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں جو فضاؤں میں اڑتی دکھائی دیتی ہے, شعاؤں میں, وہ بالکل جزلہ تجزہ ہوتا ہے. اور ذرہ جو ہے چھوٹی چیونٹی کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں محل استشهاد کون ہے؟ وزن شعیرہ، وزن برہ، وزن سرہ. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ قال ابان، ابان نے کہا حدثنا قتادت قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان خیرن. یعنی پہلے تین لفظ تھے، وزن شعیرت من خیرن، وزن برت من خیرن، اور وزن ذرت من خیرن، لیکن حضرت انس کی روایت میں ہے وزن شعیرت من ایمان بجائے خیرن کی، او وزن برت من ایمان، او وزن ذرت من ایمان. ابن حجر نے یہاں ایک اعتراض کیا ہے کہ ایک عنعنہ حدیث ہے، عن زید، عن عمر، عن فلان، عن فلان، عن رسول اللہ، اور ایک تحدیث والا حدیث ہے، حدثنا ابو بکر قال حدثنا عمر قال حدثنا. ٹھیک ہے، جو تحدیث والی سند ہے وہ اقوا ہوتی ہے، کس سے؟ عنعنہ سے. لیکن امام بخاری نے یہاں عنعنہ کی روایت پہلی نقل کی ہے کہ یہ حدثنا مسلم و ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عنعنہ ہے، اس کو پہلے ذکر کیا. اور جو تحدیث والی روایت ہے وہ بعد میں نقل کیا ہے، وہ یہ ہے قال ابو عبداللہ حدثنا قتادہ قال حدثنا انس، حالانکہ تحدیث والا سند وہ اقوا ہے عنعنہ سے. ٹھیک ہے، تو فتح الباری نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے جو حدثنا کی سند نقل کی اس میں اس کا استاد ابان ہے، کون ہے؟ اور عنعنہ کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں امام بخاری کا استاد مسلم ابن ابراہیم ہے، اور مسلم ابن ابراہیم جو ہے وہ ابان سے اقوا ہے یا حافظہ میں، یا مسلم ابن ابراہیم جو ہے وہ تابعی ہے، اور یہ ابان تبع تابعی ہے، اور تابعی تبع تابعی سے افضل ہوتا ہے. تو مسلم کی سند اگرچہ عنعنہ ہے لیکن وہ تابعی کی سند ہے، اور یہ اگرچہ تحدیث والی سند ہے لیکن یہ تبع تابعی کے ہے، اور تابعی کا درجہ تبع تابعی سے اقوا ہے. اس لیے امام بخاری نے عنعنہ کی روایت کو تحدیث والی سند پر مقدم کیا. حدثنا الحسن بن صباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميس قال اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن خطاب ان رجلا من اليهود، ایک یہودی نے قال له یا امیر المومنین، ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم، ایک آیت قرآن کریم میں، تقرؤونها، اس کو تم پڑھا کرتے ہو، اگر وہ آیت ہماری تورات میں نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے، اور جس جگہ میں نازل ہوتی ہم اس کو میلہ بنا دیتے. لیکن آپ نے اس آیت کی قدر نہیں کی، وہ جہاں نازل ہوئی ہے نہ آپ نے اس کو میلہ بنایا، جس دن نازل ہوئی ہے آپ نے اس کو جشن بھی نہیں بنایا. اچھا، آیتن، ایک آیت ہے تمہاری قرآن میں، تقرؤونها، تم اس کو پڑھتے ہو، لو علینا، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی، ہم کون ہیں؟ یعنی معاشر یہود، اگر وہ نازل ہوتی لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو ہم اس کی نزول کے دن کو عید بناتے، جشن مناتے، اور اس کی نزول کی جگہ کو میلہ بناتے. قال، حضرت عمر نے فرمایا ایو آیتن، وہ کون سی آیت ہے؟ قال، اس نے کہا یہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ پورے اسلام پر ٹپا ہے کہ اب اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑا کمال ہے. اگر یہ آیت ہماری تورات میں جس دن جس جگہ نازل ہوتی ہم اس جگہ کو میلہ بناتے، اور اس دن کو جشن منا دیتے. حضرت عمر نے فرمایا قد عرفنا, ہم جانتے ہیں وہ دن اور وہ جگہ, نزلت فیہ علی النبی علیہ السلام, جس میں یہ آیت حضور پر نازل ہوئی ہے, اور وہ جگہ ہے حضور کھڑے تھے عرفات میں اور جمعہ کا دن تھا. بظاہر حضرت عمر کا جواب یہودی کے سوال کے مطابق نہیں ہے. اس نے کہا تم نے اس دن اس جگہ کی قدر نہیں کی. حضرت عمر نے فرمایا وہ عرفات کے دن اور جمعہ کے دن نازل ہوئی. تو بظاہر جواب مطابق نہیں ہے, لیکن عینی نے لکھا ہے کہ مطابق ہے. حضرت عمر کا مقصد یہ ہے کہ یہودی نے کہا تھا جس دن یہ آیت اترتی ہم اس کو عید بناتے, یعنی اس کا عید ہونا مصنوعی ہوتا, اور ہم اس جگہ کو جشن اور میلہ بناتے, یعنی اس کا میلہ بننا مصنوعی ہوتا. تو حضرت عمر نے فرمایا وہ تو عرفات کا دن ہے, وہ خود بخود جشن کی جگہ ہے, اور وہ جمعہ کا دن ہے, وہ خود بخود جشن ہے, اس کو منانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا جی. تو حضرت عمر کا مقصد یہ ہے کہ آپ بنانے کی فکر میں ہے, وہ بنا بنایا عید ہے, وہ جمعہ کا دن ہے, اور ہمارے اسلام میں جمعہ کا بڑا احترام ہے, اور وہ عرفات کی جگہ ہے, اور اس کی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب غیر مقلد بوڑھی عورت ہے تو اس کو بنایا جا سکتا ہے, سرخی پاؤڈر میک اپ شیک اپ لگاؤ, لال جوڑا جو ہے پہنا دو, آنکھوں میں سرما جو ہے وہ ڈال دو, لیکن ایک لڑکی خوبصورت ہے, نوجوان ہے, سفید چہرہ ہے, اس کو میک اپ کی ضرورت ہے نہیں. تو جمعہ کا دن نوجوان عورت ہے, خوبصورت عورت ہے, عرفات خوبصورت انسان ہے, اس کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود خوبصورت ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ غیر مقلد. باب الزکاۃ من الاشعار. پڑھاؤ.